الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 190، 191، 192، 193، 194، سلورم سپارا سورة آل عمران آیت نمبر یوسل نوی، یوسل یو نوی، یوسل دو نوی، یوسل دری نوی، یوسل سلور نوی. دا دین مخ کے سبق کی دا یهودو اغا بد خصلتون خدا پاک بیانول، اغوی که چه کمی برائه و خرابه وی خدا پاک دا آغی ذکرو که، او مسلمانانو تا اللہ دا ترغیب ورک چه اے مسلمانانو خیال کوئے چه تاسو که دا غبت خصلتون رانش. مسلمانان دیگه دا غبت و خصلتون چه دا کم پا یهود و نسواراو کیو چه تاسو دا غی نظام ساده. او بیا اللہ آخره که او فرمائل چه زد آسمانون و دزمک و مالکیم پا هر سیز بانده قادریم، نو دا یهود و نسوارا و تابیداری مکوه، زما دا تابیداری وکی، زما دا پیغمبران و تابیداری وکی، اغیر بانده با تاسو کامیاب شی. اخیری آیات مخ که صدقی چه منگا ویلو وللہ ملک السماوات والارض، دا توحید ذکر و پکی، دا اللہ دا وحدانیت. اوز دینام سبق کی دا اللہ پا وحدانیت باندی، دا توحید پا عقیدہ باندی دلائل اللہ پیش کرد. دا مکی قریش یهود ترالل، یهود تیوی تاسو تخپل پیغمبر کمی معجزی راولوی، کم نشانات تاسو ترولی. اغوی و تاوی موسیٰ علیہ السلام مونتا پیغمبر راغلیو، او اغو مونتا معجزہ راولیو عصا امسا با وسراو، او پا غیبا نبی اغین با اجدها جولولا او مختلف کارو نبی تیغشتر. او دا غرنگی یاد بیضا دادا تو غط موجزاو. بیارا للنسواراو تا مکی قریش نسواراو تاوی عیسیٰ علیہ السلام تاسو تا سد دلائل وانده کری پا خپل پیغمبره سم موجزی دا تا وانده کری. اغوی و تاوی عیسیٰ علیہ السلام مونتا مری بجن دی کول برس مرض والا بے جوڑول مادرزا بلون پستر گو بیلا سراخ کاغا بجوڑ شو، دا مختلف موجزات اغوی رول. دا مکی قریش را للپیغمبر علیہ السلام تا یہ تو ایز پیغمبری ما ستان مخ کی پیغمبران تیر شیوی دی. اگوی دا سی عجیبا عجیبا معجزه پیش کړي دا مخامخ صفه او مروه غونډي ورونه دي دا د سروکا نوم بتا پیغمبر عمر نو الله پاک دې ځای کې دا کوئی جواب کوي په دې آیاتونو کې چې ګوره د ده په پیغمبرۍ باندې نور دلایل لیک دي چې تاسو ته صفا د مروه غونډۍ غرونه چې دی نو دا د سرو کې تاسو دا نورې کومې معجزې او دلایل د ده ومنل چې اوس تاسو ته نورې معجزې وړاندې کړي دا غرونه ته د سرو کې دا قرآن مجید غټه معجزه ده تاسو په خوله باندې تاسو ورته ووایه چې ته اشاره وکړه د سپوږمۍ ته چې دا دوه ټوټې شي شق القمر معجزه دا پیغمبر علیه السلام تاسو ته وړاندې کړه قدم په قدم تاسو معجزې غوښتي دي وخت په وخت هره معجزه پیغمبر علیه السلام تاسو ته پیش کړې ده نورې خپلې وړاندې کړي دي او د دې قرآن مجید او کلام الله نه غټه معجزه بله کومه یوه ده چې تاسو یې ټول عاجزه کړې نو تاسو دغه معجزې کومې ومنلې چې اوس لا درته غرونه در سرو کړي او الله ورته فرمایي چې ګورئ دې کایناتو کې سوچ کوئ دې ځمکو اسمانونو ته وګورئ دا په تاسو ورځ او شپه راځي خدای پاک چې دی نو دا اسمانونو کې دا مخلوقات پیدا کړي دا نور او سپوږمۍ ستوري دا نور مخلوقات دي پکې په دې ځمکه باندې وګورئ دا غرونه دریابونه اونې بوټي ځناور مخلوقات څومره ستاسو په نظر راځي دا ورځ او شپه راځي دا کله ورځې غټېږي کله شپې وړې کېږي کله شپې غټېږي ورځې وړې کېږي داسې دا تغیرات راځي دې ته ګورئ دې کایناتو ته ګورئ دا ستا وجود چې دی دا د الله دا قدرتونو یو عظیمه نمونه ده دې ته وګوره تاسو ته به پکې د الله وحدانیت هم ښکاره شي او تاسو ته به چې دی نو بیا د الله حکم منل او د الله دا حکم منل چې دا زما پیغمبر دی دا به هم پکې تاسو ته ښکاره شي نو الله ورته وایي په دې کایناتو کې لږ غور او فکر وکړي ان فی خلق السماوات بشک په پیدایش د اسمانونو والارض او د ځمکه کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې یعنی کله ورځ راشي شپه لاړه شي شپه لاړه شي ورځ راشي الله وایي لآیات نشانی دي لأولی الالباب د پاره د خاوندانو د عقل چا کې چې عقل وي سوچي فکر وي او کوي پکې غور او فکر د هغوی د پاره پکې ډېر نشانات دي د غرونه د سرو کول دغه نشانې پرېږدئ تاسو لږ دې کې سوچ وکړئ تاسو ته که عقل خاوندان یې نو بیا به تاسو ته ډېرې نشانې د الله د وحدانیت د پیغمبر علیه السلام د رسالت دا به تاسو ته ښکاره شي د دې آیات دا اوس که مونږ ولوستل شانې نزول کې یو بله خبره هم راغلې ده عطا ابن ابي رباح رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہا کرا تشریف راوڑا حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہا تے او فرمائل چھ مات دا پیغمبر علیہ السلام و سلام حالات بیان او دا سی او عجیب سیز رات دا پیغمبر علیہ السلام او خایا چھ اغا دا طول و نزیات عجیب یو ناشنائی اغرات بیان چې تا ته عجیبه ښکاري حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایي وي د پیغمبر علیه السلام به د کومې خبرې ته تپوس کې د کوم شان به ته تپوس کې د هغو هر شان عجیبه یو عجیبه واقعه درته بیانومه د پیغمبر علیه السلام چې ته اوس راغلې یو خامخا مطالبه کې یو عجیبه واقعه ووه و یو ځل پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما کور ته تشریف راوړ او بیا زما نه اجازه ته وخت که ستا خوښه وي نو زه به نن شپه د الله عبادت وکړم که ما ورته اجازت ورکړه چې بالکل لاړ شه وکړه د الله عبادت وکړه وي د بسترې نه پاسېد او داسې وکړه پیغمبر علیه السلام او مانځه ته ودرېد. وایي په قیام کې په ژړا شو، ډېر زیاتې وژړل، دومره ډېر وژړل چې دا سینه مبارکه ټوله د اوښکو لمده شو، دا ګرېوان یې غونډ ډونډ شو. وایي بیا رکو ته لاړ، هغه مری په رکو کې م وژړل. وایي بیا سجدې ته لاړ، په سجده کې م دومره وژړل. او دغه رنګ مسلسل جړې کوله مانځه ختمېدو پورې، او دا سلسله جاری وه ټوله شپه. ټوله شپه په جړا تېره شوه. سحر شو، حضرت بلال اذان وکړ او راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دروازه وټکوله چې د مانځه اطلاع ورکړم چې جمع تیاره ده راځه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وایي ما د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو نن شپه دومره ولې ډېر وژړل؟ ستاسو خو الله مخکې وروسته ټول ګناهونه معاف کړي دي، نو بیا تاسو ژړا ولې دومره ډېره؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې الله ما باندې دومره مهربانه دی چې زما مخکې وروسته ټول ګناهونه معاف کړي دي، او ما سره دومره لوی نعمت او احسان یې کړی دی، نو بیا زه د هغه شکرګزار بنده جوړ نه شم. او بیا الله په ما باندې په نن شپه کې دا آیاتونه نازل کړي دي. وایي بیا پیغمبر علیه السلام دا آیاتونه تلاوت کړل: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. دا آیاتونه بیا وایي تلاوت کړل: ما باندې الله دومره احسان کړی دی، نو بیا زه ولې د الله شکر ونه باسم؟ دا ټوله شپه عبادت دا د شکر د پاره، دا جړا دا د شکر د پاره چې د الله شکر وبا چې الله مالا دا کلام را کړی دی، ما سره دومره احسان کړی دی، مالې نبوت را کړی دی، نو بیا زه د هغه شکر گزار بنده جوړ شو. ان فی خلق السماوات، بے شک په پیدایش د اسمانونو والارض او د ځمکه کې، واختلاف الليل، او په اختلاف د شپې والنهار او د ورځ کې، لآیات، نشانې دي، لأولی الالباب، د پاره د خاوندانو د عقل. چې چا کې عقل وي، خاوندان د عقل څوک دي؟ د عقل مند تعریف الله کوي، چې تاسې وپېژنئ چې خاوند د عقل څوک دي. الذین، دا خاوندان د عقل هغه کسان دي، یذکرون الله، چې یادوي خدای پاک لره، قیاما، په ولاړه، وقعودا، په ناسته، وعلى جنوبهم، په اړخونو خپلو، ويتفکرون فی خلق السماوات، او فکر کوي په پیدایش د اسمانونو والارض او د ځمکه کې. هر وخت د الله په دې کائناتو کې غور او فکر کوي. دا عقلمند خلک دي. د الله په مخلوقاتو کې، په کائناتو کې فکر او غور کول دا یو ډېر لوی عبادت دی. د دې نه بل غټه عبادت نشته. که څوک الله پېژندل غواړي چې زه دې الله وپېژنم، نو هغه دې د الله په دې کائناتو کې سوچ او فکر کوي، الله به وپېژني. حسن بصري رحمه الله فرمایي، ويتفكر ساعات خير من قيام ليلة. ده الله په کائناتو کې سوچ، یو غړی سوچ کول، فکر کول، دا د ټولې شپې د عبادت نه بهتر او غوره دی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي، وي په ټولو عبادتونو کې افضل عبادت هغه د الله په کائناتو کې غور او فکر دی. عزتمند، کله چې د الله په کائناتو کې غور او فکر کیږي، بیا د الله معرفت حاصلیږي انسان ته. اسمان ته سړی وګوري، ځمکې ته وګوري، لمر او سپوږمۍ ته وګوري، ستورو ته وګوري، د ونو بوټو، دریابونو او غرونو ته وګوري، نو د هغې د یو یو جز نه الله پی جن دی شي. هغه یو شاعر وای وی برگ درختان سب در نظر هوشیار، برگ درختان سب در نظر هوشیار، هر ورقی دفتر از معرفتی کردی. تا یو یو پانا سرو گوری، تاسو گوری یو زمکه ده، یو بدی، یو شین بوته ده، پانو تا او گوری دا پانا خدای پاک سمره پا عجیبه خلقت باندې پیدا کړی ده. یو د فن ماهر، یو آرتست، هغه به هم چې دی نو داسې په ګوتم جوړه نه کړي الله چې څنګه جوړه کړې ده. او بیا د هرې پاڼې شکل مختلف، همغه یوه پاڼه ده شکلونه مختلف، یو پاڼه یو شان، بله بل شان، بیا دننه هغې ته چې هغه کلي وي داسې هرې اونې ته وګورئ، بیا هر میوې ته وګورئ، بیا چې دی نو داسې ورپسې ځای دی کائناتو کې چې ګورئ د الله معرفت پیژندلو ته کېږي. دې ځای کې الله یو فیصله وکړه، عقلمند دی مونږ ته وښو چې عقلمند څوک دی. یو خو مونږ عقلمند چا ته وایو؟ مونږ چې کوم سړی پیسې ډېرې پیدا کوي مونږ وایي دا ډېر عقلمند او هوښیار سړی دی. کوم سړی چې فراډ او دوکه ډېره ښه کول شي مونږ وایي دا ډېر عقلمند دی. څوک چې رشوت ډېرې په طریقه او په طریقې اخلي مونږ وایو دا ډېر عقلمند او هوښیار دی. چې څومره په دنیا کې فرادي او دوکه باز سړي وي مونږ هغه ته هوښیار وایو. یا دنیا پیدا کوونکي سړي په دنیا کې ډېر ماهر وي نو مونږ هغه ته هوښیار وایو. الله مونږ ته وویل چې نه، هوښیار دغه نه دی چې د دنیا هوښیار دی، چې چا الله وپېژنده دا ډېر زیات هوښیار دی. الله وایي دا خاوندان د عقل څوک دي؟ الذین، دا هغه کسان دي یذکرون الله، چې یادوي خدای پاک لره قیاما په ولاړه، وقعودا په ناسته، وعلی جنوبهم او په اړخونو خپل، هر وخت د الله ذکر د الله یاد کې هغه لګیا دي. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، او دې سوچ او فکر کوي په خلقت د اسمانونو او د ځمکو کې. دې کې سوچ او فکر کوي دا عقلمند دي، ځکه چې دې سوچ باندې الله پیژندی شي. او چا سره چې د معرفت علم وي، د الله د پیژندلو علم وي، او الله یې وپېژنده، دا سړی هوښیار دی، دا عقلمند دی. نو الله پاک فرمایي چې په دې کائناتو کې سوچ وکړي، او بیا چې دا سوچ او فکر کوي، حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام ته ډېر لوی ثوابونه دي، اجرونه دي په دې سوچ او فکر د الله په کائناتو کې. حدیث کې راځي یو سړی د شپې سم دی، غالبا د حدیث شریف مضمون دی، د شپې ملاستې په کټ کې او اسمان ته ګوري، دا ستوري ورته ښکاري، او دی چې دا ستوري وویني نو وایي دی ووایي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا الله دا تا فضول نه دی پیدا کړی. دا الفاظ وي نو وایي څومره ستوري چې د ده په نظر راځي دومره نیکې خدای پاک د ده په نام اعمال کې ولیکي. په یو ځل سوچ او فکر باندې چې صرف دې د ستورو ته وګوري او ووایي ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا الله دا تا فضول نه دی پیدا کړی، دومره اجر او ثواب چې څومره په نظر د ستوري راځي نیکی را ده پا عمل نامه کی.